मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। गुनगुनाए क्यों बेवजह मुस्कुराए, पल के चमकने लगी है, अब ख्वाब कैसे छुपाए। बहकी सी बातें कर ले, हंस हंस के आंखें भर ले, ये बेहोशियां फिर कहां। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। तरस आ रहा है, पागल कहीं हो न जाए, वो भी मैं सुनने लगा हूँ, जो तुम कभी कह ना पाए। ये सुबह फिर फिर कहाँ। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी।